Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Працягваем знаёміць з кнігай Міхася Скоблы «Акно для матылькоў». Вершы з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Вечар. Сівелая надзвісла чуальтанка прымружвае прастуджаныя вочы і пазірае стомлена ды сумна туды, дзе ў бязубай пашчы моста варушыцца качыная чародка, і прэч бягуць паскубаныя хвалі. Чаўны ўначы не вынырнуць, маўчаць мне каменны бераг, шэры муральтанкі ніколі не пачуе слоў пяшчоты. А над ракой мурзатыя аблокі абмылкам поўні. Прыцягненне агнёў. На куцю, у прачыстым куце, скульпавук перабраўся ў запечкі, запалілі дзяды ў немаце. Тры агні, тры ведушчыя свечкі, нібы лёгкі трохкрылы матыль, што наважыўся злётаць у вырай, лашчыў лавы някшчоны гарбыль, аж трымцеў у трывозе трыкірый. Стол да свечак працягваў далонь, бы на старасць выпрошваў пламеняў, да агню прытуляўся агонь, і запал іх жарлівы не меняў. Як гарэлі, вышэлі яны над законамі ўсіх гравітацый, ім былі да лячыні відны, да іх зоркі ляцелі вітацца. Млечны шлях не рыпеў на вазах, прыціскалася пуга да тронца, на суровых святых абразах сарамліва усміхалася тройца. І сачыў шанаваны шматкроць, уздыхнуўшы па-людску прапашча, 33-гадовы гасподь, сам сабе памаліўшыся нашча. Праз удым ператвораны кнот паўзверх воску, што як цела вяне, свечак трох палымяны палёт, а пантаных агнёў цалаванне. На шэсце поўні. Чарнагрывым лясам з-за каршэнь, як напільнія пілкі з мяха, як паўзлоткі ў кашэль ці ў кішэнь залатая ляціць церуха. Каб заспаны пачухаўся лес, а жыла ніцавокая ноч з вышыні, мае свой інтарэс. Пані поўня глядзіць аднавоч. Не зміргне, і ў спалоху зямля пачынае трымцець і дрыжаць. Лес здранцвеў ад галін да камля і каменням трывожна ляжаць. Не мячы разгацяць патарчы, не капыціць дарогу арда, а ніяк, нікуды не ўцячы, з поўняй ходзіць па свеце жуда. Мегаполіс насцішыўся гул, павутаў у суцьменнях камор, цэлы край, нібы той самнамбул, у бязвольным чаканні замёр. Толькі конік адчайны скрыпач будзіць поплаў і жытні загон. Поўня, як вастрабокі ківач, набірае ў зеніце разгон. Старонкі з кнігі.